Muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dziś proponuję Państwu nagrania pianistów dotąd w trójce nieobecnych, reprezentujących dwa dość odległe L muzyczne światy. Pierwszy, spóźniony debiutant, nazywa się Leslie Lay. Jest hammondzistą, którego specjalnością są instrumentalne wersje starannie wyselekcjonowanych przebojów. Bodajże szkocki ludowy temat zielone rękawy jako żywiołowy rąk bogi. I jeszcze przez chwilę Leslie Lay, tym razem w parafrazie tańców połowieckich z opery Kniaś Igor. Za oceanem do tej chwytliwej melodii dopisano tekst, aby po paru dziesięcioleciach sentymentalna piosenka zaistniała na światowych estradach. W studiu El Muzyki Franka Sinatry Państwo nie usłyszą, niestety. Natomiast Lei poleca organy Hammonda i XIX-wieczny operowy motyw pod zdecydowanie szerzej rozpoznawalnym tytułem Obcy w raju. Jako Begino, Stranger in Paradise, a właściwie tańce połowieckie Brodina. Ciekawe są dzieje instrumentalnych utworów, które ozdobione tekstem stały się wokalnymi przebojami. Na przykład jedną z najsłynniejszych tang El Choclo jako pocałunek ognia niedościgle śpiewał Louis Armstrong. To temat o odmiennym ciężarze gatunkowym w tym cyklu. Najważniejszą pozycją pozostaje El Muzyka. Za 30 minut powrócimy do nagrań odkrywanego dziś Hammondzisty. Kulisy swojego elektromuzycznego świata przez syntezatorach odkrywać będzie teraz dla Państwa Phil Sawyer. Początkowo rockman, członek słynnego zespołu Spencer Davis Group, po latach kojarzony z nurtem New Age i muzyką filmową. Pseudonim Beautiful World towarzyszył Philowi w latach 90. Konkretnie dwóm autorskim albumom, z których pierwszy, In Existence, przeniósł mu światową sławę. Wśród piosenek śpiewanych przez zapraszanych wokalistów po angielsku, francusku i w języku swahili mamy na płycie kilka instrumentalnych kompozycji. Oto Phil Sawyer jako elektroniczny One Man Band. rewolucja, kojarząca się z egzotycznymi klimatami ścieżki dźwiękowej Króla Lwa i rozlewny, jedwabny szlak, nie mający odniesień do początków twórczości filmowej Kitaro. To były kompozycje Phila Sawyera, nagradzanego za twórczość telewizyjną i reklamową. Phil Sawyer jest ponadto autorem ilustracji do filmów dokumentalnych. Płyta In Existence sprzedana została w Europie, Stanach i w Azji w blisko półmilionowym nakładzie. Przed nami trzy utwory z tego albumu. Pompatyczno-nostalgiczny Podróż naszych przodków, nagranie drugie z samplowanym fletem Nadejście stulecia i nagranie z suspensem nazwane Finałowe wzruszenie. raz pierwszy w studiu muzyki wystąpił aktywny artystycznie od lat 60. Londyńczyk Phil Sawyer. Multiinstrumentalista, gitarzysta, wokalista, producent, także kompozytor i syntezatorowy one-man band. Usłyszeli Państwo nagrania z albumu, który w 1994 roku przyniósł Philowi sławę jako soliście i liderowi grupy Beautiful World. Powracamy do instrumentalnych wersji światowych przebojów. Parę z nich pochodzi ze słynnych filmów. Rodowód elektromechanicznych organów Hammonda sięga lat 30. XX wieku. Od 90 lat udoskonalane wciąż zachwycają niezwykłą ekspresją brzmienia. Posłuchajmy, jak na początku audycji gra Leslie Lay. Bojowa elektromuzyka i wciąż atrakcyjne organy Hammonda. Od połowy lat 60. lampy elektronowe zastępowano w nich tranzystorami, a w 86. roku pojawiły się modele organów cyfrowych. Tylko wirujące głośniki i synteza addytywna sygnałów z kół tonowych skonstruowanych przez Lorenza Hammonda nie uległy znaczącym technologicznym modyfikacjom. W zestawie nagrań usłyszeli Państwo nieśmiertelne Evergreens, Berta Kempferta, Strangers in the Night, tematy z filmowych ścieżek, Francisa Le, Mężczyzna i Kobieta, Maurice Jarre, z Doktora Żywago, Somewhere My Love i z Love Story. Kolejny motyw Francisa Le. A następne nagrania proszę rozszyfrowywać już bez podpowiedzi. Gra Leslie Lay. Dziękuję Państwu. Polskiego Radia.